हमारी दिवाली तो तब होगी साहब जब हमारी सफलता के पटाखे दिवाली से ज्यादा होंगे, क्योंकि मम्मी कहती है कि बेटा देश में अपना नहीं दुनिया में देश का नाम करना है। अब अगर आ ही गई है तो आपको हैप्पी दिवाली। जीत फिक्स मोटिवेशन, मेरी जीत फिक्स है।